الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. دا لسم سفارة دا سورة توبة دا آيات نمبر 48 تسول اختم نمبر آيات تي مرگری کوشش وکی ڈڈا موقعی خپن شئی. لقد افتغوا الفتنة دا منافق علامات اغشرو منگویلیو 70 دا منافق علامات ببیانیگی ننانی سبق کی هم بیانیگی اوورا وقلبو لک الامور دا تلسم نمبر علامات دا دی واللسم لقد افتغوا الفتنة اتلسم وقلبوا لك الأمور نلسم وهم كارهون دي آيات آخر سر کی شلم ولا تفتني اوضا شانتی بیارستا نوری هم بیانیگی مزلتا ذکر کئی لقد افتغوا الفتنة البتا تحقیق دیو لٹئی اغا فتنی لرا من قبل استان مخی دیو تلاش کرو دا فتنو دیو لٹولی وا فتنا من قبل استان مخی سمانا یعنی دا مطلب دے چې په مسلمانانو کې اختلاف د مخکې نه دی لټوم کوشش کاو چې مسلمانان په جګړه ورولي وقلبوا لك الامور او دیو علی رالی معاملات لرام چکم خواه علی نو علی یدمنا وقلبو لک الامورا دیو جوڑ کریو استاد فرا مکرنا یدمنا وقلبو لک الامورا جیو چلول ستا بحق چلونا هر قسم هر بی استعمال کری فغنا کام شی تا امور نمراد حوادیستی حتی جا الحق تردی چراغ حق و زهر امر الله او خکار شو دین دلا یا خکار شوی دا فیصل دلا و هم کاریون او دیو بدگنی اغزور دا حق لرام حق سمرا پتی زیبان دی روان دی حق سمرا زرزر غالبی گی خرکی گی نو دیو دیر بدگنی دیو چرتا پا حق کرکی دلو باندی نخوش علی ولی منافق دی ومنهم من یقول اذلنی او بازی دا دینا اغسوک دی چوائی اذلنی منتا اجازت راکا بازی منافقین نبی علیہ السلام توی ما تا اجازت را کاز نشمت لے جنگل ما تا داو زردیم ولا تفتنی او ما فگن کی ما چوا ما پا پتن کی مغرزوا منافقین فدیکی او سڑیو جد ابن قیس مپسرین ذکر کئی اغوین چی تبوک غزالا کل اعلان وشو ویدا غزی خلق اغا دیر حسین او جمیل خلق دی بنو الاسپر او زم غرم بن نسایم اشق مزاجیم اشق دړیو او زمانه وای صبر نکیږي کزلاړ شما هغه خلک وینم ډیر خسته خلک دي نو زب په جنون کې مبتلا شما لیونه بشما ما ته اجازه تراکا چې زنه زما نو دا به مال ډیر خی الله مهربان داغی جواب کئی الا فی الفتنة سقطو خبردار دیو فتنہ کی غرز دل دی دغ سڑے ہوئی ما فریدا جزن زما ولی کزلال شما نزب کافر شما الله وی الا فی الفتنة سقطو خبردار تاسو په بدنه کې ورزېدلې تاسو کو کافران یې نبی علیہ السلام ورته ویل ته چې ما بدنه کې مغرزوا او ته د مخ کې نه په بدنه کې فروت یې لکه نن سبا ما ته ګور یو سړی دی الکه سپې سره دا راز چې لاړ شو په سلیلام دی به وی الکه ما مبوزه زما دماغ کار نه کوي وره بد خبره می پزیان نه جوړیږي سړی به می وهلې یا به می وای سړی وشتې ما مبوزا چې اصل کیا هغه وګوري نو هغه به انتهایی ډرپوکي چلتې لاړ شي نو وای پرېدی می پرېدی بیا هغه بچا نیولی نه یې خو هسې وای ما پرېږده هغه به انتهائی درفو کی دا خبر د دیوام وای ما بغل کی ما چوا غزل شمان زبل و نشم او زخوا زق مزاج ما و جواب دا وشولا فی الفتنه سقطو خبردار دیو په فتنه کی غرزه دلی دی وإلا جهنم لمحيطة بالكافرين او جهنم خامخا گرون کې دې د کافرانو د فارم جهنم د دې زید کافر منافق کافر دې زکزړ کې ایمان نشته دې د خلی والا مسلمان دې ان تصبک حسنۃ بل صفت واوراد منافق کچری ورسیگی تا تزغوش علی تسو اهم ندیو خفکیگیم که مسلمان تا تکلیف ورسی ندیو خاغیبان دی خوش علیگی کس خوش علی ور تا ورسیگی ندی خفکیگی نن سبا زماستا فده وقت که هم دیر خلق داسی ده مرگر ایسا پیدا وکی نو آغا پی سوزی ویده تا ولی دا دمرا گتا میلاو شوا دا کار مک و دیتا حسد وی دا مرگری پا پیدا باندی خوشحالی گا آغا پیدا وکلا آغا تا گتا میلاو شوا آغا تا کامیابی راغلا نو تا پا دی بانی مسوزا اللہ تعالی هم درکا ولیشی اللہ ویتا اوریدون کے ذاتی قبل ان کے ذاتی زدن وارم مال امراکا خوزیر سڑے داسی چی مرگر اندیوال فلوان سا کامیاب شی وی ددن والا مال هم مراکا خوزی دد سردان نوی اغا سوزی اغلا خوب نورزی دڑی ری سختی دلاسا زکا ادر شم از پاره کیوی سوره من شر حاسد نزاز شر د حاسد هغه نمی وساتا نو دلتا منافق سوئی ان توسبک حسنۃ تصوهم کچری ورسیږي تا تا خوشالی نو د خپکیږي دا منافق دا خپکیږي وایو توسبک سیئه او کو ورسیږي وایو توسبک مصیبه او کورسیگی تا تا سمسیبت یقولون دے بیسوئی قد اخذنا امرنا من قبلو پتا خیق سرا اغستی و مونگ اخفل فیصلہ دا مخکنام یا دا منا مونگ اخفل کار بیمول دے و اخذنا امرنا مونگ اخفل کار بیمول دے و یا امرنا فخفل تدبیر باندی منگتلی و عملم بکڑیوم یعنی سمانا که جیاد کی شکست میلاو شو سو زخمیان شو نوی منگ خودی وقت قتل که منگتلی وی نو منگ سر بمدغ کار شوی وی نو قد خذنا امرنا مونگا غست دی اخفل تدبیر مونگا غست دخفل فی سلام قبلو دمخ کنام ویتولو او دیو گرزی وهم فیهول او دیو گڑیگی خطیب سی مانکی وهم فریهول او دیو خوشال خوشالی دیو مستی مستی کون کی ویتولو دیو اولی وهم فریهول او دیو خوشال خوشالی یا ویتولو دیو اولی وهم فریهول او دیو گڑی گی سید الرحمن خطیب سی شیخ القرآن آغا وی دیو گڑی گی قل ورتویا لئی اسیبنا نرسیی ملتا الا ما کتب اللہ لنا مگر آغا سچی مقرر کری دی اللہ زمون دفارا اللہ زمون دفارا سمقرر کری دی نو آغا بملتا رسیی تا منافق دغنا هم دا ویتولا وهم پری هم دا درشتما دا متورت داو آیا چی لئیو سیبنا نشر سدے مولتا الا ما کتب اللہ لنا مگر سچی اللہ مقرر کری دی زمون لپارا هو مولانا دغ اللہ زمون کرساز دے وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالذي بروس ساتي مؤمنان مؤمن سره اغده شفه والله بني توكل كي بروس كي يو سره وي وإذا يوزيكيو ما ماد كورو أوازون واردل دا آواز می واوریدو چې لیوسیبنا الا ما كتب الله لنا وای چې ما وکتل نو امام مالک رحمه الله تعالی علماء ډیر سخت تیری کړی دي اکثر دا بچایانو د لاسا وای ما مالک رحمه الله تبه چې کول را واچلام نو آغا بدا خبر کولا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نرسي منتا مغر وسج اللازم دفار مقرر کردی هو مولانا او دغ اللازم کرساز دے والله فليتوكل المؤمنون فلا دی بروسکی مؤمنان بس دیام بیا لقد افتغوا الفتنه فتاخف سرا لټوی دیو فتنه د مسلمانانو خلاف من قبل د فقواننا وقلبوا لك الامور يا دیو لټول د فتنه د مخکنا وقلبوا لك الامور دیو علی رلی مملات حتى جاء الحق تردي جراغ حق وزهر أمر الله أخر شوا في سلد الله وهم كارهون أو ديو بدغنن كيو ديخ كارك يدلو دا في سليلام زهور دا حقلا ومنهم بعد دا دينا من وزوج يقول چوئي ذلي ما تيجازت راكا ولا تفتلي ما بغن كي ما چوا ما ففتن كي ما غرزوا انا خبردار في الفتنة دي سقطو دي وففتن كي غرز دي دي وإلا جهنم لمحيطة بالكافرين يقين الجهنم خام خاقرون كده كافران لا إن تصبك حسنة الكشر ورسي تاتا سقشلي تسوهم نديو خفكيهم وإن تصبك مصيبة أو كورسي تاتا ستكليف يقولوا يا قبغان يقولون دوائي قد أخذنا أمرنا منغا هو غستي وأخفل في سلام يا منغا فأخفل تدبير باندي عمل كريوم ويتولوا وهم فريون أو ديو أولي أو ديو مستكونكي قل ورتوا يا لن يصيبنا هيجز نرسي منتا إلا ما كتب الله لنا مغرى وسجي الله مقرر كريدي زمن لفارا هو مولانا أو دغى الله زمن كارساز دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالذي بروسكي مؤمنان